Haideți să ne ridicăm și o să citesc un singur verset din Scripturi ca motto pentru această dimineață, și anume Coloseni 3:23. Coloseni 3:23. Orice ați face, lucrați din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, te rugăm să binecuvintezi această dimineață, te rugăm să binecuvintezi pe toți tinerii care s-au adunat aici, binecuvintează sufletele lor, binecuvintează, te rugăm, alegerile pe care doresc să le facă. Te rog să le binecuvintezi mintea, să o păzești în Hristos, să le păzești orice gând și să fii rob al ascultării de Hristos. Te rog să le păzești trupurile de întinăciune, de necurăție, să îi păzești de ispitele celui rău și ispite pe care nu le poate răbda. Te rog de asemenea să îi protejezi în momentul când se vor întoarce înapoi către casele lor, să se ducă cu o veste bună, și anume că Domnul Iisus Hristos este viu și puterea învierii Lui lucrează încă în noi. Te rog să ne dai inspirație, binecuvântare în această dimineață și ajută-ne ca tot ceea ce facem să facem pentru slava numelui Tău. Fii binecuvântat pentru că Tu ne înviorezi sufletele și Tu ne aduci binecuvântarea cerească atunci când suntem încă pe pământ și suntem în necazul cel mare. Amin. Aș vrea ca, așa cum stăm, să facem programul de înviorare de tabără. De obicei, în tabără noi avem un program de înviorare. Deci să nu vă temeți, nu vă scot afară ca să vă bateți cu zăpadă sau să vă spălați cu... Deseori spun că de multe ori suntem așa de sătui, așa de obosiți ca tineri, mult prea obosiți, mai obosiți decât ar trebui să fim. Asta e și pentru că probabil mulți dintre noastră pierd nopțile și au atâtea de multe binecuvântări și beneficii că nu mai știu să aprecieze adevăratele binecuvântări care vin din partea Domnului. De aceea, uneori, tinerii creștini au niște fețe care seamănă cu personajul al cărei melodie, temă muzicală o veți auzi în continuare. Urmează să recunoașteți noastră. Cine este? Pantera Roz. Pantera Roz, da, foarte bine. Uite, nota 10. Pantera Roz se remarcă prin faptul că orice i s-ar întâmpla nu zâmbește, nu face absolut nicio grimasă. Dacă se întâmplă lucruri bune, rămâne la fel, dacă se întâmplă lucruri rele, rămâne la fel. Copiii Domnului n-ar trebui să fie așa, ar trebui să ne bucurăm și haideți să cântăm celui care este Rege al Regilor și Domn al Domnilor. Dar e simplu de învățat. Rege al regilor, Domn al domnilor, aleluia. Rege al regilor, Domn al domnilor, aleluia. Iisus, prinț al păcilor, aleluia. Iisus, prinț al păcilor, aleluia. Haideți să încercăm canonul. Deci începe partea aceasta, sau nu, mai bine începe partea asta, că partea asta sunt mai mulți și se pot ține. Deci dacă se intimidează vreo unul, atunci ceilalți îl ajută. Începem cu partea aceasta și apoi în momentul în care voi terminați o frază muzicală, intră partea cealaltă. Da? Începe partea dreaptă. Rege al regilor, Domn al domnilor, glorie, aleluia. Rege al regilor, Domn al domnilor, glorie, aleluia. Rege al regilor, Domn al domnilor, glorie, aleluia. Rege al regilor, Domn al domnilor, glorie, aleluia. până acum este bine. Un alt lucru pe care trebuie să-l facem este să-l rugăm pe Dumnezeu să ne lege la oaltă. Împreună suntem din atâtea părți, din atâtea biserici, regiuni diferite ale patriei și trebuie să ne lege ceva. Leagă, Doamne, pe Domnul. Să luați loc. Cred că ajunge deocamdată, mai ales că astăzi avem foarte mult de lucru. Tema din această dimineață, și aș vrea să interacționăm pe parcursul temei, tema din această dimineață este ce anume nu trebuie sacrificat pentru carieră. Ce anume nu trebuie sacrificat pentru carieră. Și o să vă expun prima dată trei motouri care o să ne ghideze și apoi o să pun câteva întrebări la care încercăm să răspundem. Dacă eu nu o să reușesc să răspund la întrebările acestea, vă rog să mi le aduceți aminte la sfârșit și să le lămurim. S-ar putea ca vreuna dintre ele să scape. Asta este problematica de care ne ocupăm. Mai întâi moto, primul moto. O meserie proastă este mai rea decât o nevastă proastă. De nevastă poți să mai fugi, poți să te uiți la televizor, dar de meserie nu poți fugi. Vrând nevrând trebuie să stai 8 ore la lucru. Spuneți-mi că, dacă sunteți căsătoriți, cât stați 8 ore pe zi cu soția? Nu stai 8 ore pe zi cu soția, dar cu meseria, vrei nu vrei, stai 8 ore, uneori chiar mai mult. Da? Cel care a zis asta este un anonim de tipul Nea Ion Strungaru sau Nea Cicăsculeru. Al doilea moto: nu toți trebuie să dăm nume de străzi sau la piețe. Și nu toți trebuie să avem statui pe care să facă găinați porumbei. Al treilea motto, și acesta este unul bun: orice ați face, lucrați din toată inima ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni. Prima întrebare pe care trebuie să ne-o punem este: ce este cariera? Care este diferența dintre carieră, meserie, ocupație, profesie? O altă întrebare: ce suntem de fapt? Sunt foarte mari probabilități, dacă mergeți în compartimentul de tren, să vă întrebe cineva în România cu ce vă ocupați, adică ce sunteți dumneavoastră. Și trebuie să răspund: sunt elev, sunt student sau sunt doctor, sunt profesor, sunt avocat. Dacă mergeți într-o altă parte a lumii, s-ar putea ca prima întrebare să nu fie asta, să fie: ai o familie acasă? Și imediat următorul gest al celor din această parte a lumii este să scoată portofelul în care sunt pozele cu familia. De aceea vedem că în diferite părți ale lumii oamenii se identifică după lucruri diferite. În partea aceasta încă purtăm tarele comuniste și noi ne identificăm după ceea ce suntem. Deci ce ești? Ne definește profesia pe care o avem? Suntem doctori, ingineri, profesori, mecanici, strungari? Sau, dacă asta se întâmplă, că nu mai putem profesa, de exemplu. Spui că sunt chitarist, da? Și dacă ți-ai tăiat 3 degete la abric, mai ești? Nu mai ești. Pentru că nu mai poți cânta, nu-i așa? Noi ne definim identitatea prin meserie sau nu? Trăim ca să muncim sau muncim ca să trăim? Ce s-a întâmplat între timp, o altă întrebare la care vrem să răspundem, ce s-a întâmplat cu ansamblul de concepte, era o întreagă paradigmă de gândire, meșteșugar, meșter și breasă. Le mai putem imagina astăzi și o să le explic dacă este cazul la vremea potrivită. Mai are vreo relevanță breasla, spre exemplu, în contextul în care trăim? O altă întrebare. Suntem calificați în școală? Suntem formați? Am impresia că unele școli sunt școli nu de formare, ci de deformare profesională. Sau suntem uceniciți în meseria pe care o practicăm? Mai este relevant o ucenicie în meserie astăzi? Care este relația și tensiunea dintre darul spiritual și talentul natural? Care este relația sau ar trebui să fie o relație între darurile naturale pe care noi le avem și meseria pe care trebuie să o alegem? Sau este concepția aia, la servici te duci ca să te chinui? Deci nu acasă hobby-urile, dar la servici te duci ca să, cu sudoarea frunții și cu chinul sufletului, să-ți câștigi o pâine. Se spune că este bine să faci ceea ce îți place să mai fii și plătit pentru asta. Poate fi practicarea meseriei o plăcere? Dacă da, atunci de ce să mai vorbim de sacrificiu? Sacrificiu pentru carieră. Care este diferența dintre hărnicie și muncalcolism? Am încercat să traduc cuvântul englezesc. Muncalcolici. Aleg o meserie pentru că îmi place sau pentru că așa vrea mama și tata sau pentru că a fost în familie tradiție. Avem o grămadă de medici stomatologi, spre exemplu mediocri sau proști, care îți distrug dantura pentru că mama și tata i-au obligat. La un moment dat a fost o epidemie de stomatologi. Era pe vremea când era Apolonia pe la Iași, o universitate care s-a făcut de râs între timp. Au produs câte 300-400 de stomatologi pe serie. Asta până au ajuns la performanță, mi se pare, de vreo 5 sau 600 la un moment dat într-un an. De ce? Pentru că era moda atunci, că toată lumea se ducă la stomatologie. Următorii 3-4 ani, toată lumea s-a dus la drept. Și a fost o epidemie de avocați. Toți sunt căpșunari acum, prin Spania, prin Italia. Deci, când îi întreabă lumea, ce ești de fapt? Doctor. Dar el, săracul culege, are deștile roșii în căpșuni. N-a umblat în gura cuiva doar ca să scoată ultima căpșună. Să o pună în lădiță, să iasă la kilogram. Deci alegem meseria pentru că ne place sau datorită presiunii? Îmi spunea un profesor de la filozofie, de la facultate din Oradea, că a întrebat, au și interviuri, a întrebat-o pe o domnișoară, vopsită cred că era, nu era naturală, și a întrebat-o, domnișoară, dar dumneavoastră de ce ați ales filozofia? Zice, pentru că aici era cel mai aproape cu tramvaiul de casă. Deci vă dați seama ce satisfacții și dezamăgire a avut la primele cursuri. Care este diferența dintre sacrificiu și jertfă? Vorbind de meserie, dacă tot ne mănâncă ceva o treime din viață. Oare n-ar trebui abandonat termenul carieră în lumea creștină, dar și termenul de sacrificiu pus în acest context? Întrebarea nu mi-aparține și cred că întrebarea trebuie corectată. Sacrificiul nu are ce căuta în discuția noastră și o să argumentez de ce, și nici carieră. Există un întreg pendul de la bun profesionist până la carierist. Carierismul, în general, are o conotație proastă. Și o să încercăm să vedem de ce. Există atâtea istorii de succes sau unor oameni care au reușit în plan profesional, dar și-au transformat, din păcate, casa, în cazul în care nu și-au pierdut cu totul familiile, în iad. Sunt avocați de succes, medici de succes, oameni de afaceri de succes, dar al căror familii sunt vraiște. Întrebarea este, merită prețul? Ce anume ar putea fi mai înalt decât valorile fundamentale pe care noi le prețuim? Relația cu Dumnezeu, relația cu familia, relațiile cu prietenii, relația cu tine însuți și însăți până la urmă, pentru că în momentul când ai devenit un carierist bolnav, de carieră, de munca pe care o faci, se afectează fundamental relația cu tine însuți. În finalul acestei sesiuni vom încerca să propunem un model de gândire, o nouă paradigmă și o scară a priorităților pentru a ne feri de demolarea altor lucruri importante, mai importante decât cariera. Tind să vă dezamăgesc, deși cariera ne mănâncă sau profesia ne mănâncă o treime din viață, așa cum somnul ne mănâncă o treime din viață. Ce eu am auzit un profesor universitar care spunea că toată lumea ar trebui să nască pensionar. Pentru că atunci, într-adevăr, ajungi să faci ceea ce îți place. Numai că unii, când ajung pensionari în cauza faptului că și-au ratat profesia, deci au devenit buni profesioniști sau au devenit carieriști, dar și-au ratat viața, în momentul când ies la pensie, mai trăiesc 2-3 ani și mor. De ce? Pentru că s-au identificat atât de mult cu profesia lor, în momentul când a dispărut profesia din viața lor și nu au mai putut practica profesia, au cedat psihic, dintr-o dată s-au prăbușit, unii își mai găsesc compensația în nepoți și de asta vedeți o grămadă de bunici care leagă în landouri. După părerea mea, nu este treaba bunicilor să crească nepoții. Și sper să mă ajute Dumnezeu să-mi dea taminte, dacă voi ajunge pensionar, să nu-mi cresc nepoții, să-i las să-și crească copiii mei. Copiii mei trebuie să-și crească copiii cum eu mi-am crescut copiii. Este cea mai toxică relație de alint. Deci dacă vreți așa o combinație pentru distrugerea prin alinta copilului, dați copilul pe mâna bunicilor și vi-l va alinta așa fel încât nu mai puteți să discutați cu el la vremea când crește adolescent, pentru că bunicii încearcă să compenseze prin alintarea nepoților ceea ce ei n-au reușit să facă la vremea respectivă. Bun, deci vom încerca să propunem un nou model dacă ajungem până la capăt. Ce este cariera ca să sacrificăm ceva pentru ea? Ce este cariera? Cariera vine din antichitate. Fiecare și primul lucru pe care trebuie să-l aflați, o veste proastă pentru surori, pentru fete, este că cariera era adresată numai bărbaților în antichitate. Era acel cursus honorum, așa se numea, al romanilor. Cursus honorum erau toate treptele pe care trebuiau să le îndeplinească un bărbat dintr-o familie nobilă. Deci la carieră nu aveau voie liberții, nu aveau voie sclavii. Erau foarte puțini oameni care aveau dreptul să facă carieră. Și cursus honorum începea în armată, bineînțeles, urcai gradele militare, după care trebuia să ajungi în senatul roman. Dacă ajungeai în senatul roman, aceea era cea mai înaltă treaptă pe care putea să ajungă un bărbat, bineînțeles, dacă nu ajungea între timp împărat. Împărat era cu totul altceva, deci nu mai era la nivelul oamenilor, era zeu. Deci împăratul roman termina cursus honorum în senat și senatul îl proclama zeu. De aceea, acest cursus al honorum, cursul onorurilor sau treptelor, a dat mai târziu în Evul Mediu și după aceea în perioada modernă ceea ce noi numim carieră. Nu trebuie să facem confuzii între carieră, ocupație și meserie. Nu toată lumea poate face carieră. De ce? Pentru că sunt profesii care nu sunt pentru carieră. Vă rog să vă imaginați că cariera unui lăcătuș mecanic. De ce este lăcătuș mecanic când intră? Este lăcătuș mecanic după 3 luni, este lăcătuș mecanic categoria 1 după 2-3 ani și este lăcătuș mecanic eventual categoria 7, dar el tot lăcătuș mecanic este, sau strungar. Sunt profesii în care nu se poate face carieră. De ce? Pentru că, virgulă, cariera presupune trepte de avansare. De aceea, carieră militară este aproape un pleonas, pentru că militarii fac carieră. Da? Că spui carieră militară sau carieră academică. De ce spunem că ei fac carieră? Pentru că au trepte. Un locotenent devine locotenent major, devine capitan, devine major, devine lent colonel, colonel, plin, general. Asta este carieră. În momentul când cineva intră în cariera academică, preparator, asistent, lector, conferențiar, profesor plin și a avut carieră și eventual, dacă îl mai ajută domnul, academician. Asta este o carieră. În momentul când noi spunem, mi-am ales cariera de de servent la McDonald's. Acolo sunt, deci poți să intri carieră la McDonald's, poți face așa, din spate, de la întors cartofii, în față, la servit clienții. Și după aceea, în față, la servit clienții, poți să fii ăla care vine cu cheia, bagă cheia și modifică, cum se cheamă aia, chitanța, pentru când s-a greșit. Dar în rest, trepte mai mari decât aceasta nu se poate. De aceea trebuie să stabilim de la început că noi nu avem de-a face cu o carieră. Este greșit să aplicăm și să întindem acest unt, această margarină a carierei peste absolut toate profesiile. Mai ales că noi aici vorbim, în Universitatea Emanuel, de cariere, de profesii vocaționale. Vorbim de pastori, care au nevoie de o chemare specială din partea lui Dumnezeu. Vorbim de asistenți sociali care au nevoie de o chemare specială din partea lui Dumnezeu. Vorbim de manageri care au parte de chemare specială din partea fratelui Sebi, de exemplu. Da, deci nu putem vorbi de carieră peste tot. Cariera presupune aceste urcări. Un alt lucru la acest capitol este că ar trebui să ne corectăm un pic limbajul și mai degrabă să vorbim de ocupație. sau în cel mai bun caz de profesie. Eu prefer termenul îndeletnicire sau meșteșug. Fiecare dintre noi trebuie să fie un bun meșteșugar. Până la urma urmei și instrumentistul este un bun meșteșugar, dar are un meșteșug pe care îl deține, are o abilitate pe care o deține. Un alt lucru care trebuie să precizăm înainte de a trece la următoarea întrebare este că munca a fost din Eden, munca nu este un blestem. Deci nu cumva când am făcut în anii studenții un test evanghelistic, de fapt era un pretext pentru evanghelizare. Am mers cu un reportofon, cum erau vremea aceea cu casete, din Piața Romană până în, la universitate, întrebând pe cât mai mulți oameni posibil cum își imaginează raiul. Majoritatea românilor își imaginează raiul ca o lungă lenevie. Unii ba chiar spuneau, eu cum îmi imaginez raiul, un turn înalt de lăs cu bere și după aia așa la iarbă verde, cum cântă popa, Popa cântă în felul următor, la loc de verdeață, da? Deci dacă e loc de verdeață, înseamnă că e la iarbă verde, un picnic la iarbă verde și toți stăm în hamac și cu, mai schimbăm ceva cu Apostolul Petru, cu Sfântul Iacov, dar în rest totul este o, imaginea biblică a raiului nu este deloc așa. Imaginea biblică a raiului și acolo au loc într-adevăr și managerii, pentru că spune că unul este stăpân peste o cetate, peste 5 cetăți, altul peste 10 cetăți, dar imaginea biblică a raiului este un loc de muncă intens. Dacă vă amintiți bine și aș citi scripturile, Adam n-a fost blestemat cu munca. El muncea și înainte de cădere. Înainte de cădere ce i s-a dat de făcut? Să aibă grijă de grădină. Deci el muncea de dimineață, se întâlnea în răpoarea dimineții cu Domnul și după aia la muncă, Adam, la muncă și cu Eva, până când s-a oprit din muncă și s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Ce este blestem? Nici nașterea nu este blestem, da? Ce este blestem? Durerea nașterii, că nașterea ta va fi cu durere și dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău. Și un al doilea lucru care este blestem este sudoarea. Deci noi când muncim, ar trebui să avem plăcere. Dacă nu-ți place ceea ce faci, repet, nu te apuca de profesie. Trebuie să-ți placă, să ai satisfacții. Le spuneam adeseori colegilor când avem probleme cu venitul salariilor, și asta nu se întâmplă rar, că și dacă nu m-ar plăti cineva, eu aș veni a doua zi și m-aș apuca exact de lucru pe care îl fac. Adică să mă întâlnesc cu studenții, să deschidem textul grecesc, să îmi iau o cană de ceai după mine și să fac ceea ce îmi place, ce asta îmi place. Dacă mi-ar lua cineva chestia asta, probabil m-aș usca. Și dacă se desfințează Universitatea Emanuel într-o bună zi și dă o bombă peste ea și dispare, în apartamentul meu continui să fac același lucru dacă mai stă în picioare. Adun un grup de oameni interesați de scripturile în original și continuăm să facem exact același lucru. De ce? Pentru că îmi place. Că mai sunt și plătit pentru asta, asta vine în bonus, asta vine la pachet. Dar n-aș face altceva pe un salar mult mai mare, pentru că nu vreau să-mi ucid zilele în fiecare zi și așa profesia mănâncă o treime din viață. Deci dacă voi trăi 75 de ani, 25 de ani cel puțin să vor fi dus pe somn odată, 25 de ani din viață dormim din 75 și 25 de ani din viață în meserie, la serviciu. De asta trebuie să privim altfel lucrurile, să privim ca o ocupație a mâinilor, ca un meșteșug care să ne placă, să-ți placă ceea ce faci, să nu trebuiască să te trezești dimineața ce astăzi, luni, cea mai proastă zi, deci unde? Mă duc la servici și îți târi picioarele până la automatul de cafea, îți injectezi doza de cafea și după aia hai la muncă fără niciun fel de chef. Că sunt și în profesia mea lucruri care nu-mi plac? Întrebați-l fratele Sebastian. Sunt lucruri pe care le urăsc? Sigur. Este un obiect electronic pe care eu îl urăsc cu pasiune. Se numește Excel. Când mi se deschide un fișier Excel în față, îmi aduce aminte visceral, așa în stomac, aici, de toate lucrurile neplăcute din profesia mea. Planuri de învățământ, statut de funcții, liste, tabele și toate lucrurile astea. Nu-mi plac. În momentul când văd un fișier Word, și mai ales dacă sunt pe el literii grecești, aia este plăcerea. Da? Dar într-o comunitate de viermi pe un cadavru, la un moment dat, viermișorii mai mici spuneau, mămică, noi când mâncăm ochișor? Zice, mai încolo, întâi mâncați bătăturică și după aceea ochișor, mai târziu când creșteți mai mari. Orice profesie are și parte de bătăturică și are și parte de ochișor mai încolo, dacă tot vorbim de cadavre. Cadavrele didactice. Cine suntem de fapt? Din păcate, așa cum am amintit la început, profesia este un lucru important în societate, spun din păcate. Este atât de din păcate încât ajungem să disprețuim femeile casnice, mamele. Dacă vă uitați în Proverbe 31, femeia de acolo este, de fapt, care e partea fascinantă din Proverbe 31? Proverbe 31 este încheierea cărții Proverbe, da? Toată cartea de înțelepciune se încheie în apogeu cu portretul unei femei casnice. Dar nu este o crătițistă care este arestată la cratiță și nu se poate mișca de acolo, ci după cum vedeți este o femeie destul de independentă, se mișcă prin societate, ea inițiază afacerile, bărbatul ei încheie afacerile, de asta există expresia closing the deal și nu ea încheie afacerile, bărbatul are ultimul cuvânt, este prețuită, se trezește dimineața, prima se adoarme ultima, este prețuită pentru munca ei, de copiii și de bărbatul ei. Dacă descriem drumurile din Proverbe 31, vedem că drumurile femeii din Proverbe sunt pe la negustorul de cingători și la negustorul de materiale textile, și ea ce trebuie pentru ca să ieși vine ca o corabie încărcată, drumurile bărbatului sunt mult mai largi, până la poarta cetății și înapoi, adică bărbatul face politică. De asta sunt anumite profesii care nu pot defini o femeie, în niciun caz. Sunt profesii pentru bărbați și sunt profesii pentru femei. Sunt ocupații specific masculine, cum este ocupația militară, da? Este Al Mohler, un teolog american, are un articol excelent ca răspuns al unor iranieni care au arestat o femeie și i-au dat drumul până la urmă pentru că au zis că americanii fac un lucru absolut oribil, pun femeile în război. Bine că și ei pun văduvele negre să explodeze, dar este o cu totul altă paradigmă, nu? Acolo. Dar sunt profesii care ar trebui interzise femeilor, de cum era pe vremea comunistă, era și o poezie cu mama este buldozeristă sau mama este excavatoristă, cu egalitatea aceasta a femeilor care pot face orice la fel ca bărbații. Nu! Așa cum bărbații nu ar trebui să coasă la gherghef, spre exemplu, sau să coasă la război. N-ați auzit de femei pilot de Formula 1, n-ați auzit de femei de pilot de aviație militară de performanță, da, în Blue Angels este o femeie, dar pentru reclamă. Pentru că fiziologic o femeie nu rezistă la forțele G care sunt dezvoltate de un astfel de aparat, așa cum nu rezistă fiziologic, se desprind anumite organe din ea în momentul când stă pe un excavator picamă, da? Un bărbat rezistă și dacă are destul spațiu în creier, nu se întâmplă absolut nimic dacă lucrează la picamă. Este amortizat bine. Problema este când ai creierul prea mare, atunci la picamăr se produc probleme. Deci, societatea din jurul nostru este agresivă și avem de-a face cu o filozofie feministă foarte virulentă, foarte efervescentă, care practică această proastă înțelegere a egalității bărbatului cu femeia. Uitați-vă împrejur! Slavă Domnului că nu suntem egali! Slavă Domnului că sunteți diferite! Slavă Domnului că suntem diferiți! Asta înseamnă că Dumnezeu ne-a destinat pentru lucruri diferite. Există meserii care pot fi făcute de femei? Sigur! Există meserii care pot fi făcute de femei. Anumite meserii care presupun un anumit tip de relaționare. Meserii didactice, meserii de asistență socială, spre exemplu, și altele înrodite cu acestea. Pentru că noi bărbați am fost șmecheri. Ca întotdeauna, nu? Sunt două blesteme. Unul pentru Adam și un blestem pentru Eva. Blestemul pentru Adam este să muncească cu sudoare, da? Și Eva trebuia să muncească, ea trebuia să fie un ajutor potrivit. Deci, un ajutor potrivit la ce? La muncă, la crearea vieții, la perpetuarea vieții, la întreținerea vieții, la cultivare, dar ea trebuia să fie un ajutor potrivit al bărbatului. Deci, un blestem pentru Adam, munca cu sudoare. Un blestem pentru Eva, nașterea cu durere. Am auzit că există acum în lume doi bărbați graviți. Pun pareu că nu vor naște cu durere, vor naște cu cezariană. Dar gândiți-vă la câte femei muncesc cu sudoare. Adică noi am luat și blestemul nostru Și blestemul vostru, pe al vostru l-am lăsat bine mersi și v-am dat și blestemul nostru. Da, noi muncim cu sudoare, n-aș vouă, dacă vreți sunt egale, munciți și voi cu sudoare. De aceea, femeia în societatea contemporană este într-o cumplită criză de identitate și nu trebuie să vă mirați, dragi fete, că aveți împrejurul vostru bărbați din ce în ce mai puțin bărbați, bărbați efeminați, bărbați care nu mai stau a bărba, care nu mai arată a bărbați și a bărbați care pot lua decizii. De ce? Pentru că pur și simplu le-ați ocupat locul în societate. Și cu cât sunteți mai agresivi ocupându-le locul, cu atâta ei vor deveni mai casnici, mai feminini, metrosexualul, da, este unul dintre aceste fenomene. De aceea, în momentul când noi ne întrebăm cine suntem, noi nu trebuie să ținem cont, în primul rând, de meseria pe care o facem. Pentru că meseria se poate schimba, meseria se poate întrerupe, meseria, din meseria respectivă poți să rămâi șomer. Gândiți-vă la atleți. Când cineva spune, ce ești? Sunt atlet. Până la cât poți fi atlet? Vă spun eu, maxim până la 38 de ani. Până la cât poți fi fotbalist? Și după aia, după ce ești un fotbalist bun, devii un antrenor prost. Nu? Cum se întâmplă în majoritatea cazurilor. Că toți fotbaliștii trebuie să devină antrenori. Gândiți-vă, 22 de oameni pe generație să antreneze ce? De aceea, în momentul când noi ne definim strict identitatea legată de profesie, ajungem într-o mare, mare problemă legată de relația cu noi înșine. Pentru că nu ne mai înțelegem pe noi înșine. Dacă până acum te-ai definit într-un anumit fel și te-ai gândit, eu sunt medic, sunt doctor, sunt asistent social, sunt pastor și trebuie să nu mai faci lucrul ăla, avem probleme. Nu suntem ceea ce lucrăm. Noi lucrăm ca să trăim pentru scopuri mai înalte decât profesia. Nu suntem nici măcar munca noastră. Avem o lucrare pe care Dumnezeu ne-a dat-o mai înaltă decât meseria și profesia. E, aici facem deja o primă distinție. Care este diferența dintre profesia ta, munca ta de fiecare zi și lucrarea ta spirituală? Întrebarea la care aș vrea să vă provoc în această dimineață, prima întrebare provocatoare și temă pentru acasă este, care e lucrarea ta? Indiferent ce vei face, care e lucrarea ta? Eu am o meserie, da? Meseria mea este de filolog, mă ocup cu textele biblice, mă ocup cu textele biblice grecești, dar lucrarea mea nu este filologia. Lucrarea mea este lucrarea care ține de darul spiritual, lucrarea care ține de însărcinarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o în lume și lucrul pentru care fac umbră pământului și sunt parte din biserică este lucrarea învățătorească de învățător. Că sunt o grămadă de filologi în lumea asta și sunt o grămadă care știu limba greacă și sunt care pot citi și din Platon greacă și din Aristotel tot în greacă și știu probabil mult mai multe lucruri decât mine și cu siguranță sunt unii mult mai avansați și mult mai înaintați, dar niciunul dintre ei nu are lucrarea pe care mie mi-a dat-o Dumnezeu și anume ca folosindu-mă de meserie să am o lucrare care este mai înaltă decât asta. Lucrarea nu mi-o poate lua decât Dumnezeu. Meseria mi-o pot lua oamenii. Am contracte în care sunt implicat, contractele alea se vor încheia, dar lucrarea nu e cu contract. Lucrarea nu este pe bani. Lucrarea este ceva care transcede noțiunea de meserie. Meseria o faci până la un moment dat, dar ucenicia o faci până în ultima clipă, până când dai ultima suflare. Ei, eu v-aș provoca, înainte de a vă alege profesiile, să vă rugați Domnului să vă arate care e lucrarea voastră pe pământ, fete și băieți. Cu siguranță este un loc în Biserica Domnului, pe care numai tu poți să-l ocupi. De asta biserica este asemănată cu un trup. Pentru că fiecare unghie asta și are rolul ei în ansamblu. Și dacă mi se inflamează, ea suferă tot trupul. Și la fel, ochiul are rolul ei, urechea are rolul ei, fiecare este util. Care este rolul tău? Meseriași buni să vor mai găsi. Ce vrei să devii? Sper eu, un excelent manager. Unul care să facă milionul până la 30 de ani, milionul de dolari. Unul care să reușească să fie un pastor de performanță sau un muzician extraordinar. Domnul să vă binecuvinteze. Vă garantez că la fel ca voi sunt sute, mii, milioane. Dacă astăzi te apuci de chitară clasică, nu vei reuși să recuperezi ceea ce a cântat unul care a început la 12 ani. Niciodată. Nu există scurtături. Așa că întotdeauna vei fi mai slab decât el. Dar există un domeniu în viață în care tu ești cel mai bun. Și aia se definește în termeni nu de meserie, ci în termeni de lucrare. Să noi suntem creștini. Și noi mutăm lucrurile, noi zdrobim, răsturnăm izvodirile minții, noi nu ne definim în funcție de profesia noastră. Dacă mă întreabă cineva în tren, ce sunt eu? Da, s-ar putea să spun, pentru o vreme lucrez ca profesor, dar eu sunt altceva, nu sunt profesor, eu sunt făcător de ucenici. Asta este rolul la care m-a chemat Dumnezeu. M-aș întoarce puțin în timp. În Evul Mediu a avut loc un fenomen extraordinar, construirea catedralelor. O catedrală, ca să fie construită, dura cam 300 de ani. 300, unele au durat chiar 1000 de ani. Deci s-au început în anul 800 și s-a pus ultima piatră în 1800. Eu vă întreb, ce anume a dat în construirea catedralelor unitatea de ansamblu? Și, după cum vă puteți imagina foarte simplu, nimeni n-a trăit atât de mult încât să asigure această continuitate. Era o continuitate dată mai departe de cu totul altceva decât hai să facem proiectul. Era o continuitate în ucenicie. De aceea sunt noțiuni pe care noi le-am pierdut și pe care ar trebui să le recuperăm ca și creștini. Noi lucrăm la catedrala lucrării lui Dumnezeu, care durează de mai bine de 2000 de ani. Și noi trebuie să avem această viziune de ansamblu pe care o aveau constructorii de catedrale. El știa că cu toare gurgoiul de acolo trebuie să fie acolo și el nu va reuși să-l facă, nu va reuși să cioplească, dar nepotul lui trebuie să-l facă, da? Și atunci l-a învățat pe fiul lui să facă gurgoiul. Fiul știa, sigur, deci nu era acolo, deci mătăluță, ce vrei să te faci? Ei, mie mi-a trecut prin cap să mă fac Shakespeare. Stai aici, măi băiete, lucrez ce face tata, pentru că nu mai terminăm catedrala. Deci nu era opțiunea aceasta că stai, dai ochii peste cap, faci un test de meserie și îți alegi meseria pe care o vrei. Îți alegeai meseria pe care o avea tata și Domnul Iisus a făcut la fel pentru o vreme. Este Iosif tâmplarul și Domnul Iisus a fost fiul tâmplarului și a lucrat în meseria tatălui său. Aceste asociații de meșteșugari erau tâmplari care din generație în generație erau tâmplari. Erau constructori de instrumente muzicale care din generație în generație erau constructori de instrumente muzicale. Și pe se perfecționa nu pentru că Stradivarius a avut mai mare talent decât alții, ci pentru că, știți de ce a fost Stradivarius? Stradivarius? Zice, domne, ce talentat! Să știți că Stradivarius n-a căzut așa meteoritic. Dintr-o dată, din ceruri, a venit cu... Nu! El a învățat de la taică-su și de la bunică-su niște soluții de lacuri. Și a început să experimenteze tot felul de lacuri. De asta avem Stradivarius ratate. Deci nu tot ce e Stradivarius este bun. De exemplu, Stradivarius românesc pe care noi îl avem este un Stradivarius ratat. Sună la fel ca o vioară un pic mai bunicică, dar nu este numele, da? Dar, de ce? Pentru că el a încercat tot felul de lacuri. Și avem câteva Stradivariusuri extraordinare la care i-a reușit lacul. De fapt, tot Stradivarius este din cauza lacului. Și se pare că din cauza unui lemn, datorită unei mini-glaciațiuni în acea perioadă, și lemnul a fost înghețat și din cauza asta a căpătat o rezonanță deosebită. Dar nu acela este singurul secret. Lacul. De unde a știut secretul lacului? Ucenicie. Știți ce am pierdut noi în biserici? Și ce am pierdut noi în universități? Este o boală care se numește, pornind de la limba greacă, amatetie. Amatetie cronică. Matetes înseamnă ucenic. Amatetie înseamnă că nu mai suntem capabili să facem ucenici. Dacă este ceva pe care noi ar trebui să-l recuperăm în universități și încercăm să-l recuperăm în Universitatea Emanuel față de alte universități, este ucenicia. Ucenicia și studentul să fie un ucenic, nu un student care are carnet de student. În celelalte universități o să fie studenți care au carnet de student, punct. Și ai terminat și după aia se duce. Dar în Universitatea Emanuel încercăm să schimbăm paradigma și voi să fiți ucenici, care la rândul vostru să faceți alți ucenici, la rândul ucenicii voștri să facă altfel ucenici. Este singura metodă prin care creștinismul s-a răspândit. Dacă nu recuperăm asta, ne ștergem de pe fața Pământului. De asta trebuie să recuperăm ideea aceasta de breaslă, de meșter și de meșteșugar. Talent natural și dar spiritual. Care este legătura dintre ele? Talentul natural este acea capacitate sau abilitate cu care te-a încărcat Dumnezeu prin genetică. Toți oamenii au diferite talente naturale, unele sunt nedescoperite. În momentul când aveam 10 ani, m-am dus la biserică pentru că s-a anunțat, mai mult obligat, adevărat, mai mult obligat de mama, s-a anunțat că se face orchestră. Și am luat vioara moștenirii de la taică-miu, o vioară care are acum 106 ani, am luat-o de mână, bălângănind în cutia care era cam largă pentru ea, am ajuns la biserică, fratele de acolo, neînțelept, s-a uitat la noi, a zis, hai să facem un test. Și mi-a dat să cânt cântarea 777 din Cântările Negre, vechi, frumos e câmpul verde de ierburi și de flori, era cam noiembrie atunci, dar oricum, am încercat eu să cânt pentru că vocea mea era mai jos cu vreo 2 tonuri, cum este și acum, și pentru că începuse deja un prim proces de schimbare a vocii, n-am reușit să cânt. După aia mi-a zis, ia fă așa. De emoții și mai ales că ratase în primul examen, am bâiguit acolo ritmul și mi-a zis, du-te acasă, ești afon. Ești afon cu desăvârșire. M-am dus încăjit acasă, i-am pus lui mama vioara, i-am zis, eu nu sunt pentru chestia asta, nu sunt un bun muzican, n-am să fiu niciodată, așa că ia-ți vioara, eu mă apuc de cărți. Și m-am apucat de citit. Numai că pe la 14 ani când m-am convertit, a început să apară un fenomen, simțeam nevoia de a cânta, o nevoie extraordinar de puternică de a cânta. Și așa cum spune psalmistul, celor neprihăniți așa de bine cântarea de laudă. Era o nevoie internă, spirituală. Și atunci i-am zis mamei, mamă, îi simt nevoia de a cânta, ce facem? Mă mai apuc de vioara aia. De vioară nici până în ziua de astăzi nu m-am mai atins. Decât așa, tangențial, dar nu ca să cânt la ea, din cauza acelui fenomen. Și mama, destul de fermă, a zis, auzi, taică tu a cântat, frații tăi toți cântă, am un frate care dacă pune mâna pe un dulap de fier îl face să cânte, este imposibil ca genetica să nu spună cuvântul, du-te și mai încearcă o dată. Așa că am început cu primul instrument, clarinetul, după care am început chitară clasică și la un moment dat am început să mă dezvolt atât de bine în domeniul ăsta încât visam și profesorul meu visa ca să devin concertist, chitarist concertist. Era foarte rar la vremea aceea, nu era conservator de chitară în țară și am zis, bun, asta este cariera. Ajunsesem undeva, studiez cam la 9 ore pe zi, cu sticle agățate de cot, cu tot felul de lucruri ca să crească performanțele. Până când Dumnezeu a fost foarte ferm și mi-a trântit ușa în nas cu foarte mare claritate și mi-a zis, nu, asta este profesia pe care tu trebuie să ți-o alegi. Profesia pe care tu trebuie să ți-o alegi este alta. Și mi-a vorbit într-un mod foarte clar și o să revin dacă avem timp. Darurile mele naturale toate mergeau în direcția aceea. Și acum am numărat săptămâna trecută la câte instrumente am început să învăț sau am învățat să cânt, vreo 22 de instrumente muzicale. Săptămâna cealaltă m-am apucat de violoncel, pentru că a fost una dintre chestiile care m-au urmărit din tinerețe, să învăț neapărat să cânt la violoncel. Și toate darurile mele naturale merg acolo. Probabil ar fi fost o cale foarte ușoară. Sau cine știe ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi intrat în mediul muzical cu structura mea. Și atunci Dumnezeu a zis, lasă aia pentru cer. Pentru pământ faci cu totul altceva. Și mi-a schimbat traiectoria atât de dramatic încât după alte dorințe pe care le-am avut, și eu la fel ca și fratele Paul am visat să ajung pilot de aviație militară, am mers și un pas mai departe, mi-am dat dosarul la liceu de la Bacău, a fost respins din cauza faptului că am avut probleme cu securitatea de către cei de acolo, iarăși o dezamăgire mare, iarăși o ușă închisă, chitară nu pot să fac, pilot de aviație militară nu pot să fac, ce să fac? M-am dus, am făcut la liceu Cantemir din Iași vreo 2 ani de mate fizică și nu mă vedeam deloc inginer. Pe vremea aceea moda era să toată lumea să devină inginer. Nu mă vedeam deloc inginer într-o întreprindere stând degeaba și supraveghem producția. Și atunci le-am spus prietenilor, eu mă duc, că am primit călăuziri din partea Domnului în mod clar, mă duc la filologie. S-a uitat Cristi Țepeș la mine și mi-a zis, la filologie se duc numai fetele. Ce să cauți acolo? Și nu o să ai de lucru. Ce o să faci? Din ce o să-ți întreții familia? Vreau să vă spun acum, după 20 ceva de ani, că majoritatea prietenilor mei care sunt ingineri sunt fără lucru sau fac altceva. Eu sunt unul dintre puținii care fac profesia pentru care m-am pregătit și îmi practic profesia pentru care m-am pregătit. Iată dar că nu întotdeauna talentele noastre naturale se potrivesc cu lucrarea pe care ne dă Dumnezeu de făcut. Peste asta, în momentul când te convertești, Dumnezeu poate suprapune un dar spiritual. Și darurile spirituale sunt altceva decât talentele naturale. Unele daruri spirituale vin prin chemarea Domnului după convertire. Unul dintre lucrurile pe care le-am spus lui mama în momentul când am plecat la facultate la București, am zis, mă duc la facultate la București, și unii frați au zis, pentru că am început să predic de foarte devreme, am zis, tu trebuie să devii păstor ca tata. Tatăl meu a fost păstor. I-am zis, două lucruri. Dacă fac facultatea asta de filologie, unu, n-am să devin profesor, și doi, niciodată nu voi deveni păstor. Dumnezeu are destul simț al umorului ca exact acolo unde nu vrem noi să ne ducem, exact ca Moise, să ne ducă în direcția aceea și să ne frângă voința, și în felul acesta am devenit și profesor și păstor. Eu zic că ca o modalitate de ispășire pentru mine și pentru alții pe care îi păstoresc sau pe care îi am ca studenți. Deci când discutăm despre talente naturale și daruri spirituale, noi nu ne trebuie foarte mult să ne căutăm talentele naturale. Apropo, dacă ați ajuns la concluzia că sunteți afoni, nu există, în această sală nu există niciun afon. Absolut niciun afon. Există doar ureche muzicală needucată. Oricine poate învăța la un instrument muzical. Eu sunt dovada vie a acestui lucru și v-aș sfătui, indiferent de profesia pe care o alegeți, să învățați o limbă străină, cel puțin, și un instrument muzical, cel puțin. Pe lângă asta, v-aș sfătui să învățați să notați, să faceți ceva mișcare fizică și să încercați să vă dezvoltați în domenii noi întotdeauna. Când îți mai vine câte o nouă păsărică în cap, câte un nou hobby-ul, cam la 2 ani ar trebui să schimbi hobby-ul de care te ocupi. De acum ne apropiem de hobby și meserie. Este normal sau natural să aducem aproape hobby-urile noastre de meserie? Dacă se poate, da. Sunt puțini pe care știu că sunt pescari profesioniști sau vânători profesioniști, dar probabil se poate. Ideea din spate este, noi putem avea multe hobby-uri, ideea din spatele hobby-urilor este plăcerea, plăcerea de a face o activitate, de a te odihni făcând ceva. Idealisime, asta ar trebui să fie meseria. Meseria ar trebui să fie ceva în care te odihnești. Am avut o discuție cu fiica noastră, întrebându-o ce vrei să te faci. Și spune, cu tare că am făcut matematică, cu tare că m-am pregătit. Am zis, draga mea, nu trebuie să faci o profesie numai pentru că în liceu ai făcut matematică și că ești bun la matematică. Zic, ce-ți place să faci? Îmi place să cânt la flaut. Bun, fă muzică. Păi cum, adică să fac o meserie care să-mi placă? Observați care este mentalitatea din spate, care este injectată încă din timpul liceului. Adică nu trebuie să faci ceva care să-ți placă. Meseria e de chinuit. Nu, dragii mei. V-aș sfătui să vă dați drumul la imaginație și să căutați lucruri pe care le-ați face cu plăcere și, bineînțeles, din care poți să scoți ceva bani. Îți place să pui flori, să ornamentezi? Probabil design este o alegere foarte bună. Îți place să și ai o abilitate foarte naturală, ușoară, la achiziționarea de noi cuvinte, te exprimi cu ușurință, înveți ușor o limbă străină, ai un accent foarte bun în limba engleză. Probabil literii este una dintre cea mai bună alegeri pentru tine. Îți place să cânți? Te desfată lucrul ăsta? Dacă ajungi la secția de pedagogie muzicală, o să fie momente în care nu o să-ți mai placă să cânți. Dar, finalmente, dezvolți un dar și pui la lucru un dar, înflăcărezi, cum spune apostolul, înflăcărează darul care este în tine, care s-ar putea să fie suprapus pe un talent natural. Și atunci când este suprapus darul spiritual pe un talent natural și cele două conlucrează împreună, Dumnezeu le poate folosi mult mai mult. Dacă n-ai găsit încă ce-ți place cel mai mult să faci 8 ore pe zi și să mai fii și plătit pentru asta, atunci ai nevoie de călăuzirea Domnului. Chemare sau călăuzire? Da, darurile naturale ar putea fi cel mai ușor drum, dar cum anume pe care o auzește Dumnezeu. Aș vrea ca cineva să citească, dacă aveți scripturile la voi, Psalmul 32:8. Mulțumesc. Aici cred că avem cele patru etape ale călăuzirii. Și sunt etape pe care eu însumi le-am aplicat la călăuzirea în profesie. În momentul când mi-a fost respins dosarul pentru carieră militară, atunci am intrat într-o perioadă de post și rugăciune intensă în căutarea voii Domnului. Dar nu singur. Aveți nevoie de ajutoare, aveți nevoie de creștini maturi care se uite la voi și să spune: măi băiete, termină cu prostiile, sau măi fată, alea nu-i pentru tine, deci ce vrei, balerină? Stai liniștită, fotomodel? Stai liniștită că oricum la 30 de ani ai să fii în cădere, ai să te urățești. Deci n-are rost să investești în acest cort care crapă oricum, și dacă ești și predispusă genetică pentru celulită mai devreme, atunci chiar nu are rost. Alegeți altceva prin care poți sluji, prin care poți să te pui la dispoziția oamenilor. Și primul lucru spune: eu, zice Domnul, te voi învăța. Călăuzirea se învață, este o școală. De ce ai nevoie de creștini mai maturi? În momentul când am început să mă frământ cu profesia, cu alegerea meseriei, am început să răspândesc vestea în stânga, în dreapta, la oameni care aveau cel puțin 20 de ani în fața mea de umblare cu Domnul. Nu 20 de ani mai mult în vârstă, că s-ar putea să aibă 20 de ani mai mult în vârstă și să fii mai copil la minte decât tine, ci experiență cu Domnul contează. Te pui la dispoziția lor și spui: rugați-vă împreună cu mine. Hai să ne întâlnim o dată pe săptămână să ne rugăm. Și am intrat într-un proces de discuție. Te voi învăța. Trebuie să intri în școala călăuziei. Și trebuie să înveți să deosebești vocea Domnului. Vocea Domnului de vocea părinților, vocea Domnului de vocea celorlalți din prejurul tău. Vine colega: tu unde dai? La arhitectură. Dau și eu. Dar de ce? Că ești prietena mea. Tu n-ai nicio chemare și Doamne ferește să construiești ceva care să prăbușească cum s-a prăbușit aici în Oradea, din cauza unei greșeli arhitectonice, o greșeală de pix, o greșeală de creion a unui arhitect netalentat și nechemat la asta, omoară oameni. Unii zic că mă duc la medicină pentru că acolo tot vom găsi post. De medici este nevoie, dar nu ai nicio chemare. Bun, ca medic poți să greșești, ai un picior în loc de o mână. Dar dacă ești un arhitect, nedăruit și nechemat la asta, și pentru că colegii tăi, prin presiunea grupului, te-au chemat spre arhitectură, atunci trebuie să-ți imaginezi sute de vieți care se prăbușesc la un cutremur sub dărâmături din cauza greșelii tale. Cutremurul din 1977 ne-a arătat această tragedie a arhitecții, a școlii de arhitectură românești și a școlii de construcții românești, care a fost realmente, Ceaușescu i-a adunat pe arhitecți și pe construcții și i-a împușcat. I-a pus la zid și i-a împușcat din cauza incompetenței lor. De aceea este foarte important elementul de călăuzire, de formare. Este cineva care îți cunoaște viitorul. Este cineva care știe ce a plămădit și ce a pus în tine. Este cel care te-a țesut și ți-a stabilit până și numărul de zile pe care le vei trăi pe pământ, chiar și ziua în care vei ieși la pensie o știe. Și acesta este Dumnezeu. Încrede-te în El. Încearcă să intri în aventura călăuzirii. Al doilea verb de acolo este: îți voi arăta. Deci este: te voi învăța și te voi sfătui, îți voi arăta și voi avea privirea îndreptată asupra ta. În momentul când Domnul ne sfătuiește printr-o comunitate care este împrejurul nostru, și asta este biserica. Întrebați-vă părinții, întrebați-vă oamenii mai maturi din biserică, întrebați-vă păstorul, și un alt lucru pe care ne spune acolo este: îți voi arăta. Domnul ne arată prin uși deschise, uși închise. Dacă te-ai dus la o facultate, ai ratat. Nu-ți place. Sau vezi că primul semestru este dezamăgitor. De ce să mai continui următoarele 7 semestre? Sau 6 semestre? N-are rost. Este o ușă închisă. Sau dacă ai picat la examenul de admitere. Sau dacă s-au terminat înscrierile și tu ai venit prea târziu. Nu te duci la doamna secretară ca să forțezi ușa Domnului și bagi ciocolata în ușa Domnului și pachetul de cafea și spui: vreau și eu să intru. Și Domnul ți-a închis ușa. Spune: nu intri, dar tu vrei să forțezi. ușile Domnului. Și mai departe, spune Scriptura, și voi avea privirea îndreptată asupra ta, adică în călăuzire Dumnezeu continuă să supravegheze. Nu e așa? Doamne, îți mulțumesc că mi-ai arătat calea, îți mulțumesc că mi-ai arătat cu cine să mă căsătoresc, ce profesie să-mi aleg, de acum tu acolo departe și eu aici pe pământ, eu îmi văd de treabă, tu vezi de treaba ta și călăuzește mai departe pe alții. Nu, trebuie să fii conștient că în momentul când Dumnezeu te-a călăuzit spre o meserie, va avea privirea îndreptată asupra ta și se va uita cum îți îndeplinești meseria respectivă și cât de performant ești în meseria respectivă. Și vreau să-ți mai spun o veste proastă. Vei da socoteală. Vei da socoteală de felul în care ți-ai făcut lucrare. Vei da socoteală de felul în care ți-ai investit talentul. În capitolul 25 din Matei este pilda talanților. Cu cei trei care au venit, unul cu un talent, vezi și din drept Dumnezeu, unul cu doi și altul cu cinci. Și aici sunteți oameni care au un singur talent, alții au doi, alții au cinci. Întrebarea este nu câți ai, ci ce te-ai hotărât să faci cu talanții pe care ți-a dat Dumnezeu. Te-ai hotărât să îl îngropi? Este o pereche de surori siameze care vin întotdeauna împreună, viclenia și lenevia. Știți cum spune? Rob, viclean și leneș. Și în momentul când ai lenevit și în momentul când spui, fac și eu ce mă ia valul, mă duc, trebuie să fii destul de viclean ca să te strecori mai departe și să pară că viața ta este un succes, leneș fiind, să pară că ai realizat, să pară că tu ai avut motivații sfinte. Uitați-vă la robul leneș și viclean. Spune, am știut, Doamne, te-am cunoscut că ești un stăpân aspru care seceră de unde n-a semănat. Deci noi avem o relație personală, adică eu te cunosc. Și ce spune Domnul? Rob, viclean și leneș, luați-l, scoateți-l, aruncați-l. Ajungem în sfârșit la miezul dezbaterii noastre. Ce nu trebuie sacrificat pentru ce oricum nu iau o treime din viață. Deci da, orice meserie v-ați alege o treime din viață, cel puțin, fiți sigur că-i dați. Poate chiar mai mult. Sunt ani de formare, de ucenicie, în care vă calificați, în care dați chiar mai mult meserie. În anii aceștia de adolescență târzie, de tinerețe, timpurie, dați cam 50% din viață pentru formare, pentru ucenicie. Deci ce merită sacrificat? Vrei, nu vrei, așa cum spuneam, te treci 8 ore cu această meserie. Oare nu este mai important să ne gândim cum petrecem cele 8 ore de la muncă, cât mai eficient? Că oricum sacrificăm. Noi, în momentul când mergem la servici, sacrificăm câteva lucruri. Primul lucru pe care îl sacrificăm, timp, în defavoarea altor lucruri. Sacrificăm timp în defavoarea copiilor, sacrificăm energie emoțională, sacrificăm energie fizică. Spre exemplu, în momentul în care eu acum vorbesc și voi stați și ascultați, noi toți sacrificăm. Eu vă mulțumesc că ați sacrificat și eu am sacrificat. Și sacrific, că aș putea să fac altceva. Pentru că exact în acest moment, ora, cât este? Ora 10, dumneavoastră muriți și eu mor. În creierul meu, în timp ce vorbesc, mor ceva neuroni. În creierul dumneavoastră, în timp ce ascultați, mor ceva neuroni. În acest moment, pe suprafața mâinilor noastre, sunt celule care mor. Când mergeți și vă spălați, imediat ce ați ieșit de aici, cu săpunul, o să dați niște celule moarte care se duc la canal. Celule care tocmai au murit în momentele astea. Deci mâine veți fi mai morți decât astăzi. Adică tu te duci să mori 8 ore la servici. E un preț extrem de mult. 8 ore din viață. Gândește dacă le-ai avea astea, când ești pe patul de moarte și să-ți mai dea cineva 8 ore. Și spune, hai, ia 8 ore. Alea pe care le-ai pierdut la servici. Alea pe care le-ai pierdut asudând din greu ca portar. Spre exemplu. Deci mi-am ales o carieră excelent, portar. Tot respectul pentru portarii noștri, dar să știți că ei fac alte lucruri mult mai importante. Ei vin și se odihnesc aici la noi, după cum vedeți. Au gospodărie, au oameni, familii de care trebuie să se îngrijească. Așa că portarul este una dintre cele meserii interzise, după părerea mea, unora. Că e cel mai greu. Cel mai bine este să fii portarul unul care este hiperactiv. Aceea este, într-adevăr, o greutate pe care o pui pe povară, pe umerii lui ca povară. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem în momentul când vorbim de sacrificiu este pentru cine va ține lumea minte. Și Scriptura ne învață să ne numărăm bine zilele. Zilele trebuie numărate de la ziua mormântării încoace. Dacă ar fi astăzi ziua mormântării tale, pentru ce crezi că ai fi apreciat? Am participat la multe mormântări. De prea puține ori am auzit, astăzi avem aici în Sicriu pe un extraordinar doctor docent care a contribuit la știință. Foarte rar am auzit. Și am participat și la mormântări din lume. Chiar și când în Sicriu era un critic literar sau un pictor sau un om recunoscut social pentru ceea ce a făcut. Știți care au fost discursurile la mormântare? A murit un tată, a murit un soț, a murit un bunic. Asta arată că valorile fundamentale pe care noi le avem sunt structurate în jurul familiei. Dacă ne punem din nou întrebarea ce anume n-ar trebui să sacrifici niciodată în momentul când este vorba de carieră, cu siguranță acest lucru este familia. Pentru că în memoria colegilor de servici nu vei rămâne ca un programator IT extraordinar, nici ca un student extraordinar, nici ca un profesor extraordinar, ci vei rămâne ca om în relații. Relațiile niciodată n-ar trebui să fie sacrificate pentru meserie. Și din toate relațiile pe care noi le avem, sunt câteva relații fundamentale. Suntem într-o cruce de relații fundamentale. Și aici prima relație fundamentală care ne aflăm este relația cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu n-ar trebui sacrificată pentru absolut nici o meserie. Cum putem sacrifica relația cu Dumnezeu? De școala 6 dimineața sau de școala 6 jumătate? De școala 6 jumătate pentru că ai stat prea mult să lucrezi la un proiect. Ai un deadline și ai stat până la 2. Și zici, nu mă mai scol astăzi la 6 să-mi fac timpul de părtășie. Mă scol mâine la 7 fără 20, mă spăl pe dinți în mașină și tulio la servici. Ai sacrificat deja încet, încet, punct cu punct, una dintre relațiile fundamentale din viața ta, relația cu Dumnezeu, care dă sens tuturor celorlalte. A doua relație pe care o sacrifici este relația cu tine însuți. În momentul când ai sacrificat relația cu Dumnezeu, noi ceea ce suntem, identitatea noastră nu este că eu sunt domnul doctor, ci sunt copilul lui Dumnezeu. Nici măcar nu contează că sunt soțul Nataliei și tatăl lui Neria și Naum, pentru că într-o bună zi nu voi mai fi soțul Nataliei dacă voi rămâne văduv sau dacă eu o voi lăsa, ea nu voi mai fi soțul Nataliei și o voi lăsa prin moarte, numai prin moarte pot imagina că o pot lăsa, sau la un moment dat copiii noștri se vor dezlipi de noi și vor deveni ei părinți, nu voi mai fi tatăl lor. Dar voi rămâne într-o relație fundamentală cu Dumnezeu, voi fi fiul lui Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu generează ceea ce sunt eu, fundamental, fiul, copilul lui Dumnezeu, relația cu noi înșine. Poți să sacrifici relația cu tine? Da. Poți să te neglijezi pe tine? Da. Ați văzut oameni nespălați așa cam de o săptămână? Cum pute în jurul lor? E eco. Și cât de deranjant este să stai în prezența lor, cam așa este mirosul spiritual al unora care nu au mai avut grijă de ei înșiși. În momentul când te duci la oglindă și te aranjezi, te speli, este o relație pe care o ai cu tine însuți. Te corectezi, îți corectezi chipul. La fel poți să neglijezi asta pentru meserie. Relația cu familia este a treia relație fundamentală. Deocamdată familia voastră este redusă la relația cu părinții, la relația cu frații, cu surorile de corp. Și o a patra relație, pentru că formează o cruce, este relația cu biserica. Nu vei primi niciodată binecuvântare dacă zici, am un proiect la care trebuie să lucrez și trebuie să stau să lucrez și duminica. Tot ce ai construit duminica se va prăbuși ca mănăstirea meșterului Manoare a doua zi. Toate calculele pe care le-ai făcut, le descoperi că duminica sunt calcule proaste. Și Dumnezeu nu dă binecuvântare niciodată în munca de duminică. Zici, pa, am reușit. Da? Dumnezeu te prinde la următoarea intersecție. Nu vă jucați cu relația cu biserica, cu Dumnezeu, cu familia, cu voi înșivă. Sunt patru relații fundamentale care noi încercăm să le negociem și toate presupun timp. O relație așa cum spunem noi, timpul înseamnă bani, relațiile înseamnă timp. Și în momentul când ai început să sacrifici din timpul pentru aceste relații fundamentale și să-l împingi spre carieră, spre profesie, ai devenit deja un carierist. Aici, în acest moment, vreau să fac o o distinție fundamentală, și aș vrea să rămâneți cu acest lucru dacă se poate, distinția între doi termeni tehnici, sacrificiu și jertfă. Sacrificiu și jertfă. Hai să-i luăm pe Cain și pe Abel. Amândoi au sacrificat câte ceva, nu-i așa? Unul a luat din roadele pământului, celălalt a luat și a luat din turme. Și fiecare au adus. Numai că Dumnezeu n-a primit jertfa amândurora la fel. Știți că fumul lui Cain s-a întors înapoi și fumul lui Abel se ridica drept. Care e diferența? Oare? Și unul și altul au plătit timp, și unul și altul au plătit energie emoțională, și unul și altul au sacrificat câte ceva. Numai că peste sacrificiul lui Abel s-a mai așezat ceva. Facem aici distinție dintre sacrificiu și jertfă. Sacrificiul are o conotație proastă. În momentul când sacrifici ceea ce nu trebuie. Un exemplu. Un împărat, un personaj din Israel, nu era... Este un împărat, un lider al lui Israel, face o juruință proastă și anume spune: voi sacrifica prima vietate care îmi va ieși în față. Știți cine este? Iefta. Este aceea o jertfă? Nu. Este un sacrificiu? Da. Este un sacrificiu bun? Nu. La fel suntem și cu meseria. La fel ca Iefta, noi ne sacrificăm pe altarul meseriei, fii, fiice, soții, este acesta un lucru plăcut Domnului? Este o jertfă bună, plăcută Domnului? Dar în momentul când aducem înaintea Domnului, aduceți trupurile voastre ca o jertfă bună, plăcută. De ce? Pentru că atunci am adus Domnului o jertfă care lui îi place. În momentul când ne sacrificăm ceea ce nu merită, sacrificiul nostru este un sacrificiu respins de Dumnezeu. Dar dacă jertfim și facem toate lucrurile ca pentru Domnul. Și acum aș vrea să vă pun în situația în care vă imaginați deja făcându-vă meseria. Imaginați-vă deja că sunteți în birou, sunteți în cabinet, sunteți în întreprindere sau probabil unii dintre voi deja și-au ales un drum. Poate în zilele astea Domnul vă corectează drumul, dar poate deja v-ați ales un drum. Și imaginați-vă la locul de muncă. Te duci la servici și oricum ai de sacrificat 8 ore. Cum abordezi acele 8 ore? Este o chestie de mentalitate, o chestie de atitudine. Vei face, colegii tăi când se vor uita la tine, zici: uite, domnul doctor lucrează la fel ca noi, lucrează cu aceleași aparate. Tot la fel face freza aia în măsea. Tot la fel lucrează, tot la fel cântă la vioară, tot așa trage arcușul. Dar nu știu, parcă are altă mireasmă. Ceva, are un secret. Oare care o fi secretul lui? Știți care este secretul cuiva care în loc de sacrificiu face o jertfă? Că face toate lucrurile ca pentru Domnul. În momentul când te duci cu atitudinea aceasta la servici, la slujbă, ți-ai luat gentuța și te-ai dus, indiferent ce ești, că ești din ăla la vagoane care dă cu ciocanul, și verifică dacă au fost bine strânse frânele. Și face acel lucru ca pentru Domnul, ca un act de slujire pentru Domnul, că Domnul circulă în trenul ăla. Și asta este atitudinea. Dacă faci cel mai mărunt lucru ca pentru Domnul, îți va cere Domnul să sacrifici ceea ce nu este după voia Lui? Niciodată. Vedeți cum putem scăpa de această obsesie a sacrificiului? Ce trebuie să sacrific pentru profesie? Nimic pe care Domnul nu l-ar cere. Nu-ți cere copiii pe altar, nu-ți cere nevasta pe altar, nu-ți cere timpul pentru el din răcoarea dimineții pe altarul profesiei. Dumnezeu ar respinge aceste jertfe. Este ca și cum ai venit în poporul Israel și ai fi sacrificat pe altar porci și ai fi sacrificat șoareci și cucuvele. Noi asta este tipul de jertfă pe care noi adeseori îl aducem lui Dumnezeu. Porci, șoareci și cucuvele, animale spurcate. Și Dumnezeu spune: nu. Probabil asta este explicația din cauza căreia avem și atâția de mulți mediocri între pocăiți profesioniști. Avem foarte multă mediocritate. Era la un moment dat o vorbă pe care o aveam până am cunoscut până la urmă și pocăiți de treabă: cu pocăiții să nu-ți repari niciodată casa. Nu-i chema ca instalatori, nu te duci la ei ca mecanici, să nu-ți facă nicio treabă, pentru că totdeauna ei ți-o fac așa în durul elii. ca pentru frați. Nici nu plătești și zic, mai bine chem unul nepocăit și ungur. Că ăla își face și curat, după aia face și curat la locul de muncă, lasă așa cum a fost și strânge tot ceea ce a făcut și decât să stau și zic, frate, vă mulțumesc, frate, în numele Domnului, lăsați în numele, bun, în numele Domnului, atunci și curge a doua zi. Pentru că a făcut cu materiale proaste și mentalitatea asta, lasă că Domnul primește, cântăm o cântare Domnului, lasă că Domnul primește, nu contează, face repetiții, nu, lasă că Domnul primește, nu. Deviza universității noastre este integritate și excelență. De ce trebuie să fii integru? Pentru că te vede Dumnezeu chiar și când nu te văd ceilalți. Trebuie să faci excelent pentru că faci ca pentru Domnul. Domnul este cel care îți verifică. Nu controlul tehnic de calitate de la capătul benzii. Niște frați din Slovacia la un moment dat, printr-un coleg, printr-un prieten, Rinus Balieu, un norvegian, au ajuns o întâmplare la urechile mele, prin intermediul acestui frate. Cineva a vrut să-și cumpere o scodiță. Skoda, cum erau alea vechi, Skoda 110. Și ce, mergem să alegem Skoda. Și s-au dus în, la fabrica Skoda și ca în orice fabrică comunistă, cum era și pe vremea Daciei, erau, la un moment dat, în 88, făceau numai Dacii albe. În 89 făceau numai Dacii roșii. După aia numai verzi. Așa că te trezești în parcul de mașini și te uiți. Să alegi. Și vine cu cineva din întreprindere și zice, nu, stai. Și s-au dus pe sub câteva scodițe să uite pe dedesubt, la motor, să vadă la motor. Erau o linie într-un schimb în care lucrau numai creștini. Numai creștini. Și aceștia poansonau din sudură, prin metodele lor, poansonau un pește pe motor. Deci dacă găsești peștele pe motor, să știi că ăla e un motor care te va ține. De ce? E făcut ca pentru Domnul. E făcut de calitate. Deci și ceilalți lucrau la fel? Atitudinea era diferită. Dragii mei, dacă mergem la servici cu această atitudine, că slujim pe Domnul, că facem pentru Domnul, putem să mergem ori în neglijență, și să spunem, Domnul primește, și este unul dintre lucrurile care ne lovim noi la Universitatea Emanuel, că oamenii uneori iau prea în ușor această concepție. Lasă că e ca pentru Domnul, lasă că e pentru frați, lasă că suntem frați cu studenții. Și studenții ne tratează pe noi, din păcate, uneori lasă că e fratele profesor. Și suntem frați și atunci o să fii un pic mai jos. Că dacă ai merge la stat, la altă universitate, ești un pic mai înfricoșat, un pic mai frigurat, că ai mai multe emoții, că nu-s frați. În momentul că și unii și alții mergem la servici cu această atitudine, merg să slujesc pe Domnul, indiferent de fețele pe care le am în față, nu se mai pune problema de sacrificiu. Este o jertfă de bun miros pe care o dau Domnului. Și ultimele lucruri. Acum, dacă încercăm să rezumăm lucrurile, carieră sau profesie? Profesie în limba latină înseamnă mărturisire de credință. Noi nu avem carieră și nu suntem carieriști. Noi avem profesii. O profesie este o mărturisire de credință pe care o faci înaintea Domnului. Sunt încredințat că Domnul m-a chemat la asta. Noi avem meserii sau ocupații? Noi avem lucrare. Dumnezeu ne-a chemat la o lucrare. Dumnezeu nu m-a chemat pe mine la o meserie. Dumnezeu m-a chemat la o lucrare. Pentru că fac lucrare și că o fac pentru Domnul, trebuie să fiu meseriaș. Eu trebuie să fiu meșter în sensul etimologic al cuvântului. Trebuie să fiu meșter, pe cum erau meșterii aceia maieștri de catedrale. Trebuie să-mi duc meșteșugul la meșterie, adică să fiu maestru în ceea ce fac. Deci, în momentul când ne mobilăm mintea cu noi concepte, trebuie să ne mobilăm mintea cu aceste concepte. Nu carieră, ci profesiune. Nu ocupație, ci lucrare, meserie. Nu neagică sculerul, ci meșterul. Este meșter. În momentul când eram în liceu, am făcut practica în întreprinderi mari. Cugu din Iași, la vremea aceea, era populat de, încăpeau 5 orașe alejd într-o singură întreprindere. În momentul când se deșertau muncitorii și veneau la Cug, era negru, vedeai negru înaintea ochilor la 5 dimineața când intrau în întreprindere. Se făcea prezența și inclusiv creștini de-ai noștri, cum să lăsau un pic și trecea verificarea maestrului, imediat se băgau pe sub burlanele alea din călzire și stăteau, jucau table, era și o chestie, știi? Noi ne facem când muncim, ei să facă ne plătesc. Timpul trece, leafa merge și tot felul de proverbe de astea înțelepte am auzit în perioada aia acolo. Dar, erau câțiva maestri. Maestri din categorie 7 specială. În momentul când, știți cum erau în fabricile comuniste, de exemplu, dacă duceai la Gugir, la Gugir se spunea că se fac mașini de cusut. Și cum era pe vremea aceea, fiecare mai lua acasă câte o piesă și era o glumă pe vremea comunistă, cineva care lucra la Gugir, a tot furat câte o piesă și am început să o monteze acasă. Zice, nu știu cum tata a furat o mașină de cusut, dar când a ajuns acasă ești o pușcă. La fel era și cu Cugu. Cugu făcea tancuri, de fapt, și turele de tancuri. Și erau niște piese, în momentul când se exportau acestea, pe unde plecau ele, nimeni nu știa unde plecau. Erau acești maestri categorie specială, care erau sub directa supravegherea secretarului de partid și al lui Ceaușescu. În momentul când era câte o piesă de asta, toată lumea liber la strung. Deci toată lumea iese de acolo, venea maestru categorie specială și spunea, vine meșterul. În momentul când venea acest meșter, era ca un chirurg. Venea și când pornea el strungul, avea secretele lui, meseria lui. În momentul când făcea piesa, era perfect la micron și ieșea perfect. Pentru mine a rămas această concepție că aș vrea să fiu un meseriar mea ca meșterul din Cuc, acela care realizează piesa perfectă. Nu avem voie ca și creștini să dăm standarde mai jos. Și îl vedeai pe acela cum face cu plăcere. Al doilea lucru pe care l-am pus în mintea mea este să fac lucrurile bine și cu plăcere. Dacă le fac bine și cu plăcere și le fac ca pentru Domnul, unde este sacrificiul? Rămâne doar jertfa de timp, rămâne doar jertfa de consum emoțional, îmbătrânesc făcând această meserie pe care o fac de 15-17 ani, dar aș continua să o fac până când Domnul va spune stop. Și mai este încă două lucruri, vocație sau meserie. Între toate meseriile sunt meserii specifice, vocaționale. Meseria de pastor este o meserie vocațională. Presupune, pe lângă călăuzire din partea Domnului, mai presupune ceva. O chemare spirituală specială. Dacă nu există aia, nu veniți la pastoral, dragii mei, pentru că o să ne chinuiți pe noi și vă chinuiți și voi sufletul. Dacă nu simțiți chemarea Domnului, acea atragere a Domnului, acea ademenire a Domnului, vină după mine, slujește-mă în acest mod special, pentru că este o meserie de atât de mari sacrificii. După meseria de păstor, nici nu se reușesc să îmbogățiți, da, spune Scriptura, vor trăi din Evanghelie, dar vor trăi. Până acum eu n-am văzut păstor care să moară de foame. Nici unul. N-am văzut păstor care să moară de foame. Este o chemare a lui Dumnezeu pe care Dumnezeu o onorează. Dar este o vocație mai presus decât este o meserie. Și nu uitați, vom continua să muncim. Vom munci o eternitate. Dacă vă pregătiți pentru rai, pregătiți-vă și pentru muncă. Și eu cred, și am așa o intuiție, că unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu ni le va da în rai de făcut este să perfecționăm ceea ce n-am făcut bine aici pe pământ. Și va trebui să facem toate lucrurile perfecte. Dacă aici am fost imperfecți în anumite lucruri, Dumnezeu ne va pune să ajungem la perfecțiune, pentru că avem o infinitate de timp la dispoziție. Mă rog Domnului să înțelegeți că pentru carieră nu se merită sacrificat nimic. Pentru că noi nu credem în carieră. Cariera este lumească, firească, drăcească. Noi credem că creștinii ar trebui să aibă o profesiune, să aibă o lucrare în care să-și investească viața, nu ca sacrificiu, ci ca jertfă. Și înlocuim ce trebuie sacrificat pentru carieră, v-aș spune ce se merită jertfit pentru lucrare. Și răspunsul este pe tine însuți. Pe tine însuți. Asta trebuie să se sacrifice. Aduceți-vă trupurile voastre ca jertfă. Aduceți-vă mințile voastre ca jertfă. Pentru lucrarea lui Dumnezeu să merită să sacrifici pe tine însuți. Dar nu mai mult decât atât. Nu mai mult decât atât. Acolo se limitează. Pune-te pe tine pe altar, dar pentru lucrare să nu spui niciodată familia pe altar, să nu spui niciodată copilul pe altar. Nici pe Avram nu l-a lăsat Dumnezeu să-și pună copilul pe altar. Ce a dus? O ai, un berbec. De aceea, maximum de sacrificiu ești tu însuți. Minimum de sacrificiu ești tu însuți. În momentul când vorbim de jertfă pentru lucrare. Sacrificiu pentru carieră? Jertfă pentru lucrare? Da. Cu totul și nu lăsa nimic. Nu lăsa resturi. Nu ascunde. Nu pune deoparte. Eu asta nu îi dau Domnului. În momentul când vii cu această atitudine jertfelnică, de sacrificiu pentru Domnul, Domnul te va binecuvânta și îți va da și priceperea, și știința, și puterea, și călăuzirea, și tot ceea ce trebuie să faci pentru a fi un bun meseriaș, un bun maestru. Sper ca unii dintre voi să dea și nume la străzi. Sper ca unii dintre voi să dea și nume la piețe. V-aș recomanda să nu lăsați să vă facă statui după moarte, pentru că oricum sunt plini de găinați. Dacă merită să rămâneți însă în memoria cuiva, pentru generații, generații după generații, să rămâneți ca oameni care au făcut ucenici, după chipul Domnului Iisus Hristos. Asta este chemarea cea mai înaltă, cea mai nobilă și rămâne chemarea onorabilă la care Domnul ne-a chemat. Mulțumesc pentru atenție, ascultare și după un intermezzo muzical o să ne... dacă sunt întrebări din partea voastră și după aia o să încheiem. O să vă cânt acum ultima piesă pe care am cântat-o pe vreo scenă vreodată. Deci am cântat la un moment dat, am fost și la festivaluri de chitară clasică și la mai multe și că această piesă o cânt aproape zilnic pentru că este o piesă din punct de vedere tehnic destul de solicitantă. La fel ca Pablo Casals. Pablo Casals a murit, dacă țin eu minte, undeva pe la 90 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți violonceliști ai lumii și, apropo, toți muzicienii mor bătrâni. De asta spun să vă apucați de instrumente muzicale, pentru că se întâmplă câteva lucruri în creier și vorbesc foarte serios. O să pun pe blogul meu niște chestii de genul ăsta, ce se întâmplă cu meloterapia. Este o carte care a fost scrisă de, dacă ați văzut filmul Awakenings sau Trezirele, ați văzut filmul cu Robert De Niro, vi-l recomand cu foarte mare căldură, este după poveste adevărată și acum citesc cartea medicului care a făcut acel experiment și care vorbește de terapia prin muzică. N-am adus lăuta cu mine acum, dar eu de când m-am apucat cu lăută mi-au trecut fibrilațiile și aritmiile. Deci Dumnezeu ne-a făcut să cântăm, ne-a pus cântare și vreți, nu vreți, oricum trebuie să cântați. Deci în veșnicii va trebui să vă apucați de cântat la lăută. De ce să nu începeți de acum? Și Dumnezeu, dacă are instrument din proprietate, n-are pian, nici n-are chitară, bas, nici tobă. Dar sigur, găsiți expresia și căutați-o singur, ca să nu vă dau multă bătaie de cap, căutați un Apocalipsa. Alăutele lui Dumnezeu, în original este chitara stuteum, adică chitările sau alăutele lui Dumnezeu. O să vă cânt ultima piesă, dacă mi-a mai rămas încălzite ligamentele, ca să vedeți ce înseamnă dacă mi-aș fi ales carieră și cu asta chiar închei. Dacă mi-aș fi ales carieră de chitarist, ca să vedeți ce înseamnă călăuzirea lui Dumnezeu. Dacă mi-aș fi ales cariera de chitarist, anul ăsta ar fi trebuit să o închei. De ce? Pentru că la acest deget, care este un deget fundamental pentru chitarist, este degetul pentru chitară. Pentru că aici ai bareurile, da? La acest deget a început să crească din nou o excrescență. Medicii încă nu știu de ce natură este. Sper să fie ca un calcaneu din acela cum crește câte un bonț din ăsta în os. Și nu mai pot apuca bareurile, nu mai pot nici ca. Și s-ar putea, dacă medicii au dreptate, sper să n-aibă dreptate, s-ar putea ca la un moment dat mobilitatea să fie minimă. Deci nu mai poți cânta la chitară. Dacă aș fi ales carieră chitaristică, trebuia să spun... Salutare, tată, și noroc. Dumnezeu a știut că la un moment dat în genele mele este scris că articulația se va bloca. Și încerc și eu să profit cât mai pot de acest timp, cât mai am articulația liberă și să-L laud pe Dumnezeu. Dacă m-ar fi întrebat Dumnezeu unde să mi-o dea, aș prefera să mi-o dea la vreun genunchi sau la gleznă undeva, ca să-L pot lăuda în continuare pe Domnul. Dar este voia Lui. O acceptăm cu supunere și știm că oricum vom schimba aceste corpuri care se crapă. piesa asta este o piesă de Lauro, unul dintre compozitorii mei preferați. Este piesă destul de dificilă din punct de vedere tehnic. Dacă sunt ezitări, este o piesă care mie îmi place foarte mult. Următoarea după ea, valsul numărul 3, pe care îl studiez acum, este, se cheamă Natalia, care chiar numele soției mele și îmi place chiar mai mult decât acesta. Dificilă dintr-un anumit punct de vedere tehnic la chitară. Ai niște prinderi și armonii care trebuie subliniate și linia melodică care trebuie de asemenea subliniate. Este un menuet, este un mic dans, foarte, foarte scurtă bucata, dar presupune niște dificultăți. Am pierdut partitura și am uitat complet. Dar să vedeți ce înseamnă creierul omenesc. Am uitat complet, complet partitura. Am văzut-o scrisă pentru pian. Pentru pian e scris în re minor, pentru chitară era în mi minor. Am căutat-o disperat la profesorul de chitară, am sunat, e acum în Chicago, trimiteți-mi menuetul numărul 2 în re minor, transcris în mi minor, nimic. Am căutat la sorme, nimic. La un moment dat, în timp ce citeam Biblia cu copiii, am o chitară mută, deci în timp ce ei citesc, nu are cu Biblia rezonanță. Și la un moment dat am început să-mi aduc aminte. Și aici se bloca. Deci până aici nimic. Vreau să spun că din momentul când am învățat, socotiți-vă-i cât este din 85 până acum. Deci 25 de ani, da? Deci în momentul când am învățat bucata, 25 de ani. După 25 de ani, atâta revede. Și după aia am început să zic, ia să văd dacă fac repede. Încă un pasaj. Și după aia, în timp ce mă gândeam la altceva, că asta este, deci creierul nostru se pare că e format ca o bibliotecă. Și la ușa bibliotecii este un fel de personaj care e un gardian, gardian cu mânicile negre, care ține toate informațiile și nu te lasă să treci. Și trebuie să-l păcălești. Deci trebuie să-l faci să uite în altă parte, treci odată, iar mai faci să... E un fel de pitic din ăla rău care stă și... Și în timp ce încercam să mă gândesc la ceea ce citeau copiii, secretul a fost ca să fac bucata cât se poate de repede. A revenit în totalitate cu aceeași digitație, cu aceleași prinderi pe care mi le dăduse profesorul meu cu 25 de ani. Fără niciun fel de... Doar o singură ezitare, la un moment dat a trebuit să mă uit pe partitura de pian ca să îmi dau seama că la sfârșit este un bas pe care eu îl uitasem. fac. Iată ce capacități are creierul omenesc de a reproduce, de a readuce, e ca mersul cu bicicletă. Odată ce ai memorat ceva, odată ce ai învățat ceva, rămâne acolo, definitiv, nu se mai șterge. De fapt, în creierul vostru, la ora actuală, sunt și neoanele de la maternitate, când v-ați născut. Le țineți minte acolo, nu să-ți aminte, și nici alții aminte în momentul nașterii. Însă, în momentul când Domnul ne va judeca, ne va reactiva toată scoarța cerebrală reînnoită, în noile trupuri recuperate după înviere, în nou trup și ne vom aduce aminte absolut, absolut tot, tot ceea ce am făcut. Dumnezeu să vă dea înțelepciune ca să plantați în creierul pe care îl aveți și să faceți cu creierul pe care îl aveți tot ceea ce Domnul dorește să faceți. Amin. Dacă sunt întrebări. Da, 10 minute. Poftim? Awakenings, trezirile. Este vorba despre un experiment medical de o formă de catatonie care este paleată cu niște medicamente, se trezește cineva după, dar nu vă povestesc ca să... Alte întrebări, avem maxim 10 minute pentru întrebări ca să aveți și pauză. Da, da. Ce anume? Modul de greacă la noi în universitate? Da, se poate lua. Deci studenții universității pot lua plătind ceva în plus, o taxă în plus. Deci puteți asista la cursuri plătind, de exemplu, dacă sunteți la muzică sau la management, puteți plăti o taxă în plus, mi se pare că este fixat pe numărul de credit și vi se poate transfera și credit. Deci vi se poate da credit. Fiind în aceeași universitate, aveți master cu 3 credite sau câte este, 5 credite de greacă, pe care aia le puteți folosi unde doriți dumneavoastră. Sigur, se poate. Noi avem și un regim destul de strict, din pricina unor întâmplări mai puțin plăcute, de asistență din afară. Deci sunt din afară care pot veni după ce trec prin interviu și pot participa la cursuri și pot asista audienți. Orice universitate are asta. Deci noi știm că Eminescu nu a terminat filozofia, ci a fost audient, da, în Universitatea din Berlin. Există acest regim în care poți să intri, să audiezi cursurile și regula este să nu faci de servicii universității respective. Alte. Da, da, tocmai de asta ceea ce v-am spus aici a venit din dureri personale. Au fost perioade din viață în care am sacrificat ceea ce n-ar fi trebuit sacrificat. Au fost perioade din viață în care mi-am sacrificat sănătate pentru profesie, ce nu merit. Aici intră tot la capitolul relația cu tine însuți. Deci au fost ani îndelungi în care am încercat un lucru pe care nu-l recomand nimănui, să-mi fac și meseria, să fiu și păstor, să fiu și profesor, să fac și doctorat, un doctorat foarte complicat, cu multe aventuri, să fac și misiune, să fac și. N-am învățat decât foarte târziu că în viață trebuie să faci ori. Noi vrem și copii, și viață intimă, și casă, și spațiu, și concedii, și. Deci lăcomia omului este și. Nu, la un moment dat trebuie să faci ori. Și dacă nu înțelegi această lecție a lui ori, sacrifici în lăcomia de a împlini cât mai multe, de a face mult mai multe lucruri care n-ar trebui să sacrifici. Am sacrificat uneori, din păcate, și lucruri pe care le regret, noroc că m-am trezit de vreme, am sacrificat uneori relația cu familia, cu copiii, cu soția. Ce n-am acceptat niciodată este să stau, deși a fost oportunitatea, să stau mai mult de 10 săptămâni departe de familie. O singură dată am stat 10 săptămâni departe de familie. Și n-am mai acceptat niciodată să stau departe de familie. Este un preț care nu merită plătit pentru nimic în lume. Și dacă ar trebui să proiectați din nou Statuia Libertății din New York și să vă numele pe ea, nu merită. Da. Pe internet și pe blogul meu personal, de asta nu prea umblu pe alte bloguri. Deci o să mă vedeți foarte, foarte rar pe alte bloguri, pentru că blogul meu îmi consumă tot timpul alocat pentru internet, aproape tot timpul alocat pentru internet. Îmi ia cam... Depinde. De exemplu, în perioada asta este foarte relaxat, pentru că preiau articole de pe vechiul blog și comentariile sunt mai puține, fiind vacanță și, de exemplu, că eu îmi cronometrez. Deci am un, o să vă spun imediat cum îmi cronometrez timpul pe care îl investesc. În general este în jur de o oră maximum, la care, așa, împărțit în perioade de pauză, maximum o oră jumătate pe zi pentru internet, din tot ceea ce fac. Cum scriu articolele? De obicei lunea. Lunea dimineața am scris și îmi programez pe toată săptămâna. Și lunea o sacrific pentru asta. Când este ceva, se întâmplă urgent. Alegi să alegi Joana, dar iese Băsescu. Atunci, bineînțeles, scriu în ziua respectivă ceva despre chestiunea respectivă. Dar îl includ la capitolul jertfă, nu sacrificiu. De ce? În primul rând, am avut în acești 3 ani și jumătate de blogging, am avut foarte... Poveștile bune au fost mult mai multe decât poveștile proaste și întâmplările proaste. Și oamenii care au fost ajutați. Și ieri am primit un e-mail emoționant, că vin foarte multe pe privat, a cuiva care are nevoie de ajutor și rugăciune. Și este o modalitate care poate suplini o lipsă patologică din bisericile noastre, de relaționare directă, face-to-face. Sunt foarte puțini păstori care stau și se relaționează face-to-face. Și pentru că oamenii fug de acest fel de relaționare. Și atunci găsesc probabil modalități mult mai ușoare de a se relaționa în felul ăsta, de a-și lămuri probleme, de a-și căuta soluții, de a pune întrebări. Chiar și parte din seminarul acesta, nu tot, dar parte din seminarul acesta, ca să fie spre binele și învățătura altora, l-am pus azi dimineață pe internet. Nu tot, repet. Este un instrument care, după părerea mea, trebuie folosit. Dacă Domnul Iisus ar fi trăit în ziua de astăzi, cu siguranță ar fi avut blog. Evanghelia este scris ca un blog, dacă vă uitați. Are, exact, și apoi are intrarea întâi, intrarea a doua și așa mai departe. Dacă vă uitați la cursul evenimentelor, este diferit. Cum îmi monitorizez timpul? Încă din adolescență am căpătat un obicei, și o să pun și asta pe blog, apropo, am căpătat un obicei bun, care mă ajută să fac mai multe lucruri decât alții. Și toată lumea se întreabă cum de reușit și aia și aia, să învățați și la violoncel și la... Acum m-am apucat de saxofon sopran și de alte... Îl am și în mașină, dacă îi interesa cineva. Cum de reușesc să fac atât de multe lucruri? Secretul stă în măsurarea timpului. Deci și foarte simplu. Și dacă plecați măcar cu lecția asta învățată acasă, să iau o foaie de hârtie A4. Deschideți un fișier Excel, da? În Excel se face un tabel. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Eu încep cu duminică, e prima zi a săptămânii după Scripturi. Duminică, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Da? Deci, duminică, de la ora 0, 1, 2, 3, 4, până la ora 24. 24 de ore, 168 de ore avem în săptămână. Și de fiecare dată, de exemplu, acum când mă duc acasă, spun așa, sculat la 6 dimineața, lucrurile pe care le-am făcut de la 6 dimineața până la 8, mai am atâta neuron în cap încât să țin minte ce am făcut, mă duc și scriu 2 ore petrecut Universitatea Emanuel, le trec cu o anumită culoare care intră în contul lucrului. Deci eu acum lucrez, da? Sunt la școală, lucrez și de obicei asta apare cu portocaliu, nu are nicio legătură cu culoarea politică. Orele de somn apar cu albastru, de obicei, orele cu familia apar cu galben și îmi pun așa, familia, o oră, masă, astăzi fiind zi de post, galbenul cu familia este redus la minim. Orele petrecute cu soția au o altă culoare, orele petrecute cu copiii, supravegherea lui Naum sau... repetat copiii, cu nere, așa mai departe. Orele de blogging, care de obicei apar într-un verzui de asta mai deschis. La sfârșitul săptămânii, îmi fac un alt tabelaj, foarte simplu de făcut, pentru cine lucrează în Excel, graficul plăcintă. Da? Și pun pentru blogging, mi-au ieșit 8 ore jumate sau 9 ore din 168. Pentru biserică, 17 ore, în care pun orele de pregătire pentru predică, miercurea dacă ajung, sau vinerea dacă ajung, sau miercuri și vineri, sau n-am ajuns nici miercuri, nici vineri, duminică. Drumuri, condus. De obicei, drumurile și condusul este cam la 12, uneori când am călătorit lungi, 24 de ore dintr-o săptămână. Și alte și alte. Ei, în momentul când îmi analizez graficul, sâmbătă seara, mă uit acolo și zic, dormit. 56 de ore, da? Aia e bine. De obicei mi-ies 45-42 de ore, deci deficit de somn, trebuie să corectez săptămâna următoare. Timp de petrecut pe blog, 15 ore, mult. Trebuie redus săptămâna următoare. Timp de ucenicie cu studenții, stat de vorbă cu studenții, jumătate de oră cu tare, jumătate de oră cu tare, jumătate de oră, mulțumitor sau nemulțumitor, în funcție de caz. Și în momentul când analizez plăcintuța de la sfârșitul săptămânii, trag concluziile pentru săptămâna următoare. Sunt săptămâni la care nu sunt mulțumit deloc. Sunt săptămâni la care sunt mulțumit. Sunt unele săptămâni care sunt intensive într-un anumit, de exemplu, acum lucrez la un proiect. De asta și pe blogul meu iau articole vechi și nu mai public articole noi. Pentru că sunt implicat într-un proiect de scris. Trebuie să termin o carte, da? Ei, atunci, cu siguranță, în săptămâna respectivă va apărea scris, scris, scris, scris, scris, 40 de ore de scris. Plus ore de predat. Dacă muncesc mai mult de 56-60 de ore pe săptămână, înseamnă că deja am sacrificat lucruri pe care nu trebuie să le sacrific. Maximum, maximorum, un cineva îl poate munci 60 de ore pe săptămână. Asta înseamnă că muncește 10 ore timp de 6 zile. Și următoarea zi este odihnă. Dacă muncești mai mult de 10 ore pe zi, ești ineficient. Îi spune, domnule, am tras o muncă, acum am lucrat niște seuri, 12 ore pe zi. Înseamnă că vorba fratelui Sebi nu ți-ai planificat bine cum lucrezi. Și după 6 ore de muncă intelectuală, cu siguranță poți să fii nepotul lui Einstein. Nu ești eficient. Trebuie să întrerupi. Eu întrerup studiul la chitară, studiul la lăută, studiul la violoncel, studiul la saxofon sopran, studiul la clarinet, diferite alte lucruri. După aia mai întrerup cu blogul. Pentru mine blogul este o parte din relaxare, din nu-l consider muncă. De asta îl consider jertfă. Din ce pricină? Pentru că aș putea să fac altceva, aș putea să fac o plimbare, aș putea să fac flic-flacuri sau salturi cu parapanta sau alte lucruri care îmi plac. Dar fac acel lucru pentru că îmbină plăcutul cu utilul. Deci, cred că în felul ăsta v-am răspuns, sper eu, la mai multe întrebări legate de ce se merită sacrificat și ce nu. Și este foarte simplu. Știți până când e greu, până trec 4 săptămâni, până te înveți, până îți creezi reflexul. După care îți merge, nu ne mai poți desprinde. După ce nu mai faci chestia să ai așa o senzație că ai pierdut timpul. Și lumea, pe unii s-o scurzi viața. Cu cât le faceți mai repede graficul de timp, cu atâta vă dați seama cam spre ce se îndreaptă viața voastră. Dacă apare pe graficul ăla, ceai cu prietenii din camera 110, după aia, cafea cu prietenii din camera 109, după aia, părtășie cu cei din camera 108, și după aia, repetiții cu cei din camera 106, și după aia, plimbat în Lotus, 6 ore, cu cei din camera 106, 105, 107 și 110, după aia, Kentucky Fried Chicken, da? Părtășie, acolo intri la părtășie, da? La Kentucky Fried Chicken. Și tot așa, și te uiți la sfârșitul săptămânii și ai avut numai părtășie. Deci aia e rob, viclean și leneș. Asta veți auzi la sfârșit. Pentru că aia e viclenie. Deci practic îți furi singur căciula și ți-o furi organizat. Zici că, domnule, mi-am planificat viața, mi-am planificat să am părtășie, mi-am planificat să mă dezvolt spiritual și intelectual și când de fapt ai pierdut timpul cu entuziasm și cu hărnicie. Deci nu vă înșelați singuri. Nu există ființă mai priceput în auto-înșelare decât ființa umană. Suntem cei mai pricepuți la acest lucru. Inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Și dacă este nespus de înșelătoare, înseamnă că vă puteți înșela și în privința meseriei. Așa că aveți grijă, puneți-vă la supravegherea și îndreptarea lui Dumnezeu. Mai avem timp pentru o singură întrebare? La filologie E o poveste care durează mai mult de 10 minute, poate anul viitor. Eu, băi, într-adevăr interesantă. O să o pun tot pe blog. Dar este chiar m-am gândit serios să o povestesc, pentru că face parte dintr-un exercițiu spiritual de călăuzire și am simțit cum etapele lui Dumnezeu în călăuzire se împlinesc în acest lucru. Primul care mi-a dat ideea, n-am fost eu, ci primul care mi-a dat ideea a fost un frate care mi-a zis: ai dar în domeniul ăsta, ar trebui să faci lucrul ăsta și cred că Dumnezeu te cheamă la asta. Și se pare că a fost o voce profetică la timpul respectiv. Și eu nu am, deci vreau să spun că fac filologie, dar eu nu am, sau cel puțin comparativ, nu am capacitatea de a achiziționa limbi. Deci nu sunt făcut pentru limbi străine. Nu am această capacitate naturală. Pentru mine ce fac latină și greacă este o chestie pur matematică, pentru că am făcut mate fizică. Sunt o fire matematică, nu sunt eu n-am făcut filologie pentru că nu mi-a plăcut matematica. Dimpotrivă. Și probabil anul următor o să mă apuc să mai rezolv ceva integrale, șiruri, așa de plăcere. Dar nu am zis, nu-ți place matematica, bună, atunci ce? La fel ca unii păstori. Și că, nu știi să faci nimic, bun, atunci fă-te păstor. Nu a fost cazul meu și cu atât e mai interesantă istoria, pentru că am învățat limbi moarte care trebuie învățate matematizate, nu se vorbesc. Deci limba greacă este matematizabilă, limba ebraică la fel, limba latină la fel. La limba latină se trebuie o anumită orientare în frază și o anumită structură de gândire foarte ordonată ca să poți învăța limba respectivă. Dacă vine vorba de limbi moderne, limbă franceză, engleză, germană, nu vezi domeniul ăla și nu-mi place. Nu-mi place să stau așa, deci n-am plăcerea pe care o au unul. Hai să citim un dicționar în germană. Îl memorăm. Nu, n-am asemenea plăceri masochiste. Bine, Domnul cu voi.